RMH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj trzecia część muzycznych przygód Roberta Smitha. Do tej pory w poprzednich dwóch audycjach dotyczyło to grupy The Cure. Dziś zaczynamy od nagrań, które nie pochodzą z katalogu nagrań, z katalogu grupy The Cure, ale uczestniczył w nich nasz bohater, czyli Robert Smith. The Glove. The Glove to właściwie duet, który Robert Smith założył z basistą grupy Suzy and the Banshees, z Stevem Severinem. Trochę jakby po to, żeby nabrać dystansu, zwłaszcza po ciężkiej, ponurej, depresyjnej płycie Pornography, złapać trochę oddechu. No i jako The Glove, bo mowa właśnie o tym szyldzie, zrealizowali płytę Blue Sunshine, która ukazała się w sierpniu 1983 roku. Z kolei w podobnym czasie pozostali członkowie grupy Susie and the Banshees, czyli Susie i Budgie, założyli zespół Creatures, ale to temat nie na dziś, też na taki dosyć krótki żywot tego zespołu. Wracając do płyty Blue Sunshine, Robert Smith i Steve Severin w rolach głównych jako kompozytorzy i autorzy tekstów, natomiast główną wokalistką była Jeanette Landrieu, na perkusji z kolei znany już z nagrań The Top, Andy Anderson, jeszcze Martin McCarrick też się pojawia na tej płycie, no to z kolei postać związana z wytwórnią 4AD, This Mortal Coil przede wszystkim. Natomiast ja dziś z płyty Blue Sunshine wybrałem dla Państwa dwa nagrania, takie, w których głównym wokalistą jest Robert Smith, a są dokładnie dwie takie piosenki na tym albumie. Mr. Alphabet Says już za nami, a teraz Perfect Murder. Po nagraniu płyty Blue Sunshine jako The Glove Robert Smith dołączył do składu Susie and the Banshees i z nim w składzie powstała płyta Hiena, jedna z tych bardziej eksperymentalnych w dorobku Susie and the Banshees. Dazzle, utwór, który wybrzmiał, to kompozycja, która otwiera ten album. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tej płyty, natomiast w ramach ciekawostki powiem Państwu, że James Dean Bradfield z grupy Manic Street Preachers tak był zauroczony produkcją płyty, że Mike'a Hedgesa, który był odpowiedzialny za produkcję, zaprosił po latach, bo to w latach 90. do pracy przy jednej z tych najbardziej pamiętnych płyt grupy Manic Street Preachers, Everything Must Go. I zresztą ta współpraca trwała jeszcze przez jakiś czas. No ale my jesteśmy przy płycie Hiena, Susie and the Banshees i teraz pora na Swimming Horses. Thank you. jeden z bardziej skocznych i pogodnych utworów singlowych, nie tylko w całym dorobku grupy The Cure, a konkretnie ukazał się na singlu w kwietniu 1987 roku i był to singiel zapowiadający kolejny album grupy The Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Bardziej komercyjny niż Pornography, to na pewno, ale też o to nie było jakoś trudno, ale nie tylko ładne i zgrabne piosenki na tej płycie się pojawi. Posłuchajmy, jak płyta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, która ukazała się w maju 1987 roku, jak ta płyta się zaczyna. Bye. The Kiss i One More Time. Oba utwory z albumu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. W oryginalnej wersji analogowej to było dwupłytowe wydawnictwo. Piękny album, jeszcze lepszy od wcześniejszych, zaryzykowałem takie twierdzenie, chociaż to oczywiście jest bardzo względne, bo są tacy, dla których najlepszą płytą na przykład jest Pornography, albo Faith, albo The Head on the Door, też świetny album. Ale my jesteśmy przy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, albumie, który osiągnął również sukces komercyjny w Anglii, szóste miejsce, najwyższe z dotychczasowych, i w Stanach również całkiem nieźle, bo 35. Poza tym top ten w wielu krajach europejskich. To był maj 1987 roku i płyta, a właściwie album, został zrealizowany w składzie analogicznym do płyty The Head on the Door, czyli Robert Smith, Simon Gallup, Paul Thompson, Lowell Tolhurst i Boris Williams. A teraz jeszcze z tego samego albumu z tych najbardziej pamiętnych i przebojowych utworów. Na początek Catch. Just Like Heaven, oczywiście grupa The Cure z albumu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987. No i w ten sposób dotarliśmy do kolejnego właściwie kamienia milowego w dorobku grupy The Cure, mianowicie albumu Disintegration, który ukazał się w maju 1989 roku. W międzyczasie małe zamieszanie w składzie grupy, dlatego że dotychczasowy, właściwie klawiszowiec, nazwijmy, czy grający na instrumentach klawiszowych, Lowell Tolhurst w coraz większym stopniu znajdował się pod wpływem nałogu alkoholowego i, krótko mówiąc, jego udział przy nagraniu płyty Disintegration był znikomy. Dlatego też w coraz większym stopniu muzycy grupy The Cure, Robert Smith i jego koledzy, korzystali z usług Rogera O'Donnella, który już uczestniczył wcześniej w trasie, no i nagrał, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno większość partii instrumentów klawiszowych na płycie Disintegration. Plain Song i Pictures of You, oba utwory z płyty Disintegration, rok 1989. To na dziś już prawie wszystko, za tydzień albo czwarta i ostatnia część historii grupy The Cure, albo coś innego, zrobimy sobie przerwę. Dziś na zakończenie kołysanka. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Feel like I'm being eaten by a thousand living children.